Goku ukończył treningi i na własne oczy zobaczył Komurczaka. Obiecał mu, że zjawi się na turnieju pod warunkiem, że do tego czasu Komurczak nikogo nie zabije. Goku dostrzega przewagę przeciwnika. Dlaczego więc jest taki spokojny? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 85. Przerwany odpoczynek. Powinienem się rozgrzać przed zawodami. Komórki Freezy i jego ojca na coś się jednak przydają. Zapewnię mieszkańcom Ziemi wspaniałe widowisko. Co ty wyprawiasz? Pośpiesz się. Śliczne. Co to takiego? Deszcz meteorów w środku dnia? Goku? Gohan? Gdzie oni się podzieli? Ale tu spokojnie. Wiesz co, tato? Jestem szczęśliwy. Dlaczego? Dawno temu obiecałeś zabrać mnie na ryby. Naprawdę? Podczas pierwszej walki z Vegetą. Kiedy? Tak było. Jak możesz nie pamiętać? Przykro mi, że cię zostawiamy, ale nawet nie myśl, że możesz zginąć. Gohan, po walce razem pójdziemy na ryby. Teraz pamiętasz? Rzeczywiście. Od tego czasu często razem trenowaliśmy, ale nie zabrałeś mnie na ryby. Przepraszam. To ja powinienem przeprosić was wszystkich. Za co? Komurczak osiągnął formę doskonałą, bo nie byłem w stanie wyłączyć osiemnastki. Nie przejmuj się. Teraz jestem silniejszy, tak samo Gohan. Mam wyrzuty sumienia. Zawsze ratujesz mi skórę. Nie rozumiem, przecież jesteśmy kumplami. W ostatnim czasie stałeś się niezwykle potężny. Trudno uwierzyć, że razem trenowaliśmy. Naprawdę? Mnie się wydaje, jakbym wczoraj ćwiczył z tobą pod okiem mistrza Rosiego. Przestań, to już prehistoria. Daj spokój. Goku, ratunku! Przepraszam. Znowu nabrałeś się na tę samą sztuczkę. Teraz się doigrasz. Goku nie zmienił się ani trochę. Rozumiem. Trenuje nawet podczas snu. Zrobię mały test. Jestem pewny, że panuje nad otoczeniem nawet podczas snu i uchyli się przed tym kamieniem. Na pewno. Dlaczego to zrobiłeś? Przepraszam. Może i jestem super sajaninem, ale to bolało. Dziękuję. Gohan, teraz bierz się do nauki. To ma być ten trening w zaświatach? Ciekawe, czy poradzi sobie z komórczakiem. Na co ten herlak czeka? Może próbuje mnie oszukać? Doba jeszcze nie upłynęła. Niech to diabli. Wywlekę go z tej komnaty, nawet gdybym miał wyważyć drzwi. Wychodzi. Nareszcie. Teraz moja kolej. Siła Piccolo zauważalnie wzrosła. Co z tobą? W ogóle się nie zmieniłeś. Przespałeś cały rok? Poczekaj, Kakarot. Przysięgam, że cię prześcignę. Drodzy mieszkańcy Ziemi, królewskie siły obronne staną do walki z komórczakiem. Nie popadajcie w zwątpienie i zachowajcie spokój. Wojsko nie ma z nim szans. Jedynie Goku i reszta mogą go powstrzymać. Muszę przyznać, że to wspaniałe urządzenie. Szesnastka nie dość, że jest silniejszy od siedemnastki i osiemnastki, to jeszcze ma radar wykrywający energię. W tym jeziorze żyją wielkie ryby. Tato? Naprawdę mamy czas na piknik? Jak możesz być taki spokojny? Nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Prawdopodobnie. Jak to prawdopodobnie? Wygramy walkę. Nie musimy już trenować tak ciężko. Osiągnęliśmy granicę naszych możliwości. Skoro tak twierdzisz, musimy ci zaufać. Chłopcy, obiad gotowy. Dzięki. Nie martw się. Cieszmy się, że mamy wolną chwilę. W drodze powrotnej zatrzymamy się u mistrza Rosiego. Co za koszmarny korek. Kto może ucieka z miasta? Trudno się dziwić. Myślą, że na wsi będą bezpieczniejsi. Faktycznie. Wszystkie sklepy zamknięte. Całe miasto opustoszało. Ludzie się boją, że za 7 dni zginą. Kto by myślał o pracy w takiej chwili? Jak teraz zrobimy zakupy? Chciałem sprawić prezent mistrzowi Rosiemu. Przerywamy program, żeby przekazać najnowsze wiadomości. Ktoś jednak pracuje. Królewskie siły obronne zajęły stanowiska bojowe. Wkrótce rozpocznie się atak na Komórczaka. Co? Panie i panowie, zapraszam na bezpośrednią transmisję z pola bitwy. Nawet najpotężniejszy potwór nie ma szans z siłą uderzeniową naszego wojska. Wojsko? Co oni sobie myślą? Nie wiedzą, że idą na pewną śmierć? Proszę, proszę. Pobawimy się żołnierzykami. Szykować się. Ucieka. Głupcy. Nie chcę, żebyście zniszczyli mój ring. Nie pozwólcie mu uciec. Ognia. Armia ruszyła do brawurowego ataku. Działa plunęły ognie. Co za wspaniałe natarcie. Komórczak został najpewniej starty na proch. Uciekajcie. Przerwać ogień. Wystarczy przerwać ogień. Dostał za swoje. Możliwe. Jak to się stało? On wciąż żyje. To potwór. Za głupotę należy wam się kara. Niewiarygodne. Komurczak nawet nie jest ranny. Nie zabijaj ich. Przestań. Niech to diabli. Zapewniliście mi rozrywkę. Przepraszam. Wracajcie do domu beze mnie. Muszę się zobaczyć z Piccolo. Chce się zobaczyć z Piccolo? Znikł. Goku. Cześć. Trenowałeś w komnacie duszy i czasu? Tak. Od razu widać, stałeś się znacznie silniejszy. Nieważne. Ile bym nie trenował, nie mam żadnych szans w walce z Komurczakiem. To prawda. Jesteś szczery do bólu. Po co tu przyleciałeś? Jakiś czas temu połączyłeś się z Kami. Czy mógłbyś znów podzielić się na dwie istoty? Co? Po waszej fuzji smocze kule znikły. Musimy je jakoś odzyskać i przywrócić życie ludziom zabitym przez Komurczaka. Zresztą później też nam się przydadzą. Rozumiem. Niestety to niemożliwe. Ja i Kami na zawsze zostaniemy razem. Gdybym mógł, dawno bym się oddzielił. Tego się obawiałem. Szkoda. Słyszałem od Gohana, że Namecjanie udali się na nową planetę. Muszę z nimi pogadać. Co? Gdyby udało mi się przekonać jednego z nich do pozostania na Ziemi, odzyskalibyśmy Kami i smocze kule. Nie będzie mnie przez jakiś czas. Popo byłby bardzo szczęśliwy. Jak zdołasz ich skłonić, żeby tu przybyli? Poza tym nie masz tyle czasu. Mam. Zapomniałeś o natychmiastowym przeniesieniu? Będę szukał energii podobnej do twojej i tak trafię na nowy Namek. Wyczuwasz energię z takiej odległości? Może mi się uda, o ile Namek nie jest zbyt daleko. Spróbuję ich namierzyć. Pozwólcie mi się skupić. Nie udało się. Co teraz? Wiem. Poszukam ich z pałacu króla Kai. Król Kai. Jest. Sądzicie, że mu się uda? Nie mam pojęcia, ale wkrótce się przekonamy. Dzień dobry. Miło was widzieć, zapraszam. Goku nagle gdzieś zniknął. Co on sobie myśli? Drodzy mieszkańcy Ziemi, mówi wasz król. Jak już doskonale wiecie, nasza armia została całkowicie zniszczona przez Komórczaka. Ponoszę pełną odpowiedzialność za tę klęskę i błagam was o wybaczenie. Nic więcej nie możemy zrobić. Mimo to nie popadajcie w panikę. Tak jak kiedyś pewien młodzieniec ocalił nas przed Piccolo Daimao, tak i teraz może pojawić się inny zbawca. Módlcie się o niego do Kami. Mamy się modlić? Kami nie ma już wśród nas. Goku, odzyskaj smocze kule i zwróć życie tysiącom ofiar Komórczaka. Wersja polska dla AXN, studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Trzeba odtworzyć smocze kule. Może poprosisz Shenrona o większą siłę. Wskrzesimy wszystkich ludzi zabitych przez Komórczaka. Nie stanę się silniejszy na skróty. W następnym odcinku nowy Kami. Sam spełnię swoje życzenie.